szybko uderza w infekcje, ale także zapobiega ich nawrotom. Pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy Aflofarm. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aniu, boli mnie gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5A? Oczywiście, Ewo. A ty na zapalenie gardła weź pastylki do ssania Septinum Silver. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę. Zdrowit. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest piątek, 24 stycznia, minęła 20. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Biały Dom potwierdza, rozpoczęły się deportacje nielegalnych migrantów. Górnicy zawiesili głodówkę w kopalni Bogdanka, będą rozmawiać o swoich postulatach z rządem. Pojutrze finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Trójka też prowadzi niezwykłą licytację. Administracja Donalda Trumpa rozpoczęła deportację imigrantów, którzy nielegalnie przedostali się do Stanów Zjednoczonych, informuje Biały Dom. Według służb granicznych jak dotąd aresztowano ponad 500 osób. Z Waszyngtonu Marek Wokuski. Sekretarz prasowa Białego Domu Caroline Leavitt udostępniła na platformie społecznościowej X zdjęcia osób w kajdankach wsiadających do samolotu wojskowego. Rozpoczęły się loty deportacyjne, napisała. Prezydent Trump wysyła jasny komunikat do całego świata. Jeśli nielegalnie wjedziesz do Stanów Zjednoczonych, poniesiesz surowe konsekwencje, dodała rzeczniczka Białego Domu. Do deportacji pierwszej grupy nielegalnych imigrantów wykorzystano samoloty wojskowe, na co zezwolił prezydent Donald Trump w jednym z rozporządzeń wykonawczych podpisanych w tym tygodniu. Nie jest jasne, jak wielu nielegalnych imigrantów usunie Donald Trump. Niektórzy obserwatorzy sugerują, że deportacje mają charakter pokazowy. Odbywały się one bowiem także za poprzedników Trumpa. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Donald Trump oświadczył dziś, że jedynym sposobem na zakończenie wojny w Ukrainie jest obniżka cen ropy naftowej przez OPEC. Jak ocenił, taki ruch automatycznie zakończyłby wojnę. Amerykański prezydent uniknął odpowiedzi na pytanie, co się stanie, jeśli grupa państw wydobywających ropę nie odpowie na jego nawoływania. Powtórzył, że jest to jego zdaniem klucz do szybkiego zakończenia wojny. OPEC wbrew presji administracji jeszcze Joe Bidena zmniejszył wydobycie surowca niedługo po rosyjskiej inwazji, co dodatkowo przyczyniło się do wyższych cen. Do wojny Rosja-NATO może dojść za 2-3 lata, tak ocenia były oficer wywiadu podpułkownik Marcin Faliński. Jak mówił w podcaście Polskiego Radia Strefa Wpływów, wiele zależy od nowej administracji w Stanach Zjednoczonych, która jako głównego przeciwnika postrzega jednak Chiny i Koreę Północną, więc potrzebuje spokoju w Europie. To powiedzenie premiera Tuska, że jesteśmy w czasach przedwojennych, jest dobrym określeniem, bo to nas nie pozycjonuje, że już wojna za chwilę będzie. Ale to my się tak pocieszamy w ten sposób? No coś musi nas pocieszyć, nie? To znaczy 2-3 lata, myślę, mamy takiego spokoju. Zobaczymy teraz, no, wejście Trumpa do akcji, no, może zmienić dużo. Premier Donald Tusk w jednym z pierwszych wywiadów po objęciu urzędu powiedział, że żyjemy w najbardziej krytycznym momencie od czasów zakończenia II wojny światowej. Następne 2 lata zdecydują o wszystkim, podkreślał wtedy szef rządu. Protest głodowy w kopalni Bogdanka zawieszony. Taką decyzję podjęło 4 górników ze Związku Zawodowego Przeróbka, którzy poznali już termin spotkania z przedstawicielami rządu. Do rozmów dojdzie 11 lutego w Warszawie. I jak mówi przewodniczący związku Jarosław Niemiec, będą dotyczyć głównych postulatów. O zabezpieczeniu miejsc pracy w regionie, no i takich pochodnych, które by temu miały służyć, że w razie restrukturyzacji tutaj powstawałyby jakieś inne alternatywne miejsca pracy dla górnictwa. Protest głodowy przewodniczącego związku trwał od 16 stycznia. 3 inni związkowcy dołączyli do niego 6 dni później. Górnicy protestują przeciwko ograniczaniu wydobycia węgla i zwolnieniom. Udział w audycji na żywo, zwiedzenie radia i kolacja przy świecach. Trójka wystawiła na aukcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wizytę przy Myśliwieckiej 357. Jedzenie będzie jedną z ważnych części tego spotkania, ale tak naprawdę chodzi o radio. Bardzo chcemy się spotkać i porozmawiać, a potem też pokazać samo radio. Mówi szefowa Trójki Agnieszka Szydłowska. Wizytę w naszym radiu można licytować na Allegro. Aukcja trwa do 7 lutego, a 33 finał orkiestry w niedzielę. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A wieczór raczej pogodny, tylko na północnym zachodzie możliwy słaby deszcz. W nocy na wschodzie i południowym wschodzie spodziewane marznące mgły. Minimalnie będzie od -3 do +5 stopni.

Nagranie z listopada 2024 roku. Dziś jako najwyżej notowana nowość w pierwszej 30. 38. notowania listy przebojów pierwsza trójka. 27. Trupa Trupa, Sister Ray. 100 lat, 100 lat. Chciałabym złożyć życzenia naszej koleżance, która obchodzi się 50 lat. Jedziemy właśnie na jej urodziny. Czy moglibyście to wrzucić na antenę? 50 lat i 50 utworów w 3 godziny. Proszę bardzo. Pewnie, że wrzucamy na antenę. I dołączamy piosenkę z 26. Manic Street Preachers. Keep the kid in strong all day. The mirror is a trap that fails. Saw a portrait of myself. Made a promise to be kept. Yes, the procession is long, but the time is very short. Leave the traces far behind, for the future ones to find. Love's in hiding, hate displayed. Keep the curtains drawn all day. The mirror is a trap that saves, or a deck that makes you pay. See you hiding in plain sight, and I wanna be in love with the man I used to be. In a decade I felt free. No i tak sobie grają, przyjemnie, prawda? Hiding in a Plain Sight, Manic Street Preachers. Tydzień temu i w tym tygodniu na 26. i tak sobie grzeją tą pozycję, ale to wszystko się może zmienić dzięki głosom słuchaczy trójki. 25, Micro Music, piosenka pod tytułem Nie umiem tańczyć. Thank you.

Igo Wiatr, 22. No serio ten telefon się rozdzwonił. Chciałbym oświadczyć wszem i wobec, że od stycznia tego roku jestem emerytem, skończyłem 65. rok życia. Z Trójką jestem od 1977 roku, czyli 48 lat i serdecznie pozdrawiam redaktora prowadzącego i wszystkich słuchaczy oraz całe gremium dziennikarzy. Trzymajcie się ciepło, dużo zdrowia i grajcie do końca, tak? Jeden dzień dłużej świata oczywiście. Serdeczności dla wszystkich. No to życzymy przyjemnej emerytury. Oczywiście z programem Trzecim Polskiego Radia. 21. Bluszcz. W nowy rok nie do wiary, nocą dalej się błyska. Sąsiedzi za oknem odpalają igrzyska. Oglądam to zdziwiony z balkonu na piętrze. Łączy nas to samo, niby jedno powietrze. I maili też nasypało. Kiedy ja odpiszę, jak ja muszę piosenki zapowiadać? Bluszcz, miejsce 21, mieszane uczucia. No chyba niedługo już będzie taki wątek i fragment tej listy, który bym nazwał, a kiedyś to było. Ale to za chwilę, bo teraz na 20 Jaco Brango. Pytasz, co tam nie słychać? Gdzie nie pójdę, sukces, mleko, miód. W domu zdrowi wszyscy, żona kocha. Czemu we mnie chłód? Jak naprawić głowę, zanim sobie coś zrobię? Fiu, fiu, fiu, fiu, fiu, fiu, Jaco Brango, jak naprawić głowę, 19 w dół, z pierwszego, dziś na 20. No właśnie, kiedyś to było. Ja mam ciekawy temat, dostałem złoty pierścionek w 91 roku od pana Marka Niedźwieckiego. Taki był konkurs, złoty pierścionek. Proszę przypomnieć słuchaczom, złoty pierścionek się dostawało na początku lat 90. Rewelacja, trzeba było jechać do Warszawy. Super sprawa, do dzisiaj mamy. No, patrzę tutaj po biurku, nigdzie żadnego pierścionka nie mam, ale mam szklane oczy na 19. Więc przychodzę do ciebie. Pytasz, co tu robię? Mówię, że nie chcę cię stracić. Nie chcę cię stracić, szukając tego. Nie chcę cię stracić, szukając tego. Miłości jak z filmu, podziwu ludzi. Nie chcę cię stracić. Szklane oczy, nie chcę cię stracić. Z 18 na 19 w 38 notowaniu listy przebojów pierwsza trójka. Lista @polskieradio.pl. Nie chcę być niemiła, ale to nie jest głos radiowy. No tak, no nie mam głosu radiowego, proszę pani, ale on ma i zaśpiewa na 18. Nick Cave. I was long inside a dream. I could not get loose. I'll tell you it, although there's little use to tell a dream when dreaming is all you ever do. Things were not so good that I can't make light of it. My poor soul, it was having a dark night of it. It was a long night, a week, maybe. The door of my dream burst. No zombie, no ogre, no devil there, but a flying man. A long trailing hair. Who perched in the iron rail of my bed? Oh Lord, comb in his long white hair. Seeing my name nobody know when I did not even know my name. Maybe a long, dark night is coming down. Maybe a long, dark night, my precious one. Ale by się słuchacze Trójki zdziwili, jakby w przyszłym tygodniu Nick Cave ze swoim głosem radiowym poprowadził kolejne 39. notowanie listy Pierwsza Trójka. Ale by się telefony rozdzwoniły, chociaż my nie możemy narzekać. Wie pan co, mały słuchacz z lat 80. jeszcze, od tam któregoś wydania listy, od drugiego, trzeciego z Trójki, mieszkałem na wsi wtedy, powiem panu tak, że żeby posłuchać Trójki, to trzeba było mieć przede wszystkim odbiornik FM. To nie było wtedy takie proste. Wy tego w ogóle nie pamiętacie, jesteście młodymi ludźmi, ale trochę doceniajcie takich dziadków jak my. To nie każdy jest informatykiem, wie pan co? Ja akurat mam o tyle fajnie, że jestem elektronikiem, ale nie jestem informatykiem. Ja nie mam zielonego pojęcia, ja do dzisiaj nie mam smartfona, pan sobie wyobrazi. No oczywiście, że doceniamy dziadków, tylko jak dziadkowie teraz mogą zagłosować, skoro nie mają smartfona? No ale proszę próbować, może na ten utwór, na 17 Pet Shop Boys New London Boy. Pet Shop Boys, New London Boy bez zmian na 17. Dzisiaj w 38. notowaniu listy przebojów pierwsza trójka. Pan Tomek napisał: Panie Michale, sorry za gorzkie słowa, ale to, co prezentuje pan w liście przebojów, czy jak to tam się teraz nazywa, to dno i wodorosty. No, to taki morski klimat nam się dzisiaj zrobił. No, w sumie stęskniłem się trochę za morzem, to nie jest dobra pora roku, żeby tam jechać, ale dobrze jest teraz posłuchać Nosowskiej i Króla. Można na 16 dzisiaj. Można nie myśli, niejasny lęk, smętna obojętność, wylała się jak do rzut. Cały świat mój pękł, rozlała się wielka ciemność. Każda myśl się zbliża, tej ostatniej myśli na przekór wszystkim solarnym demonom i bogom chyba wolę dziś codzienność od prawdy. Zaufam dziś nogą, zaufam dziś nogą. Można to przejść, przegadać, wypłakać, wyleżeć. Można to przejść, przemilczeć, przepalić, wyprzeć. Można to przejść, przegadać, wypłakać, wyleżeć. Można to przejść, przemilczeć, przepalić, wyprzeć. Zostanę tu dłużej, nie chcę iść do domu, zrzucać uniformu, składać ciała w kostkę. Potrzebuję rąk. Jak mam zapamiętać bez skóry, bez głowy? Chcę zębami zgrzytać, drętwieć i dygotać. Chcę się zwijać w kłębek, kaleczyć i łamać. Błażej Król, Katarzyna Nosowska, albo Katarzyna Nosowska i Błażej Król. Można 9 w dół, 9 w dół. Dzisiaj na miejscu 16 w 38 notowaniu listy przebojów pierwsza trójka. 6 minut do godziny 21. Dzień dobry wieczór. Ja wam z Siemianowic. Ja wam uprzejmie teraz mówię, donoszę i zapewniam, że jako że nie otrzymujecie żadnych karteczek ani listów, ja w następnym tygodniu wyślę osobiście karteczkę z pozdrowieniami z Siemianowic Śląskich do szanownej trójki, do Warszawy. Mimo że XXI wiek, napiszę, nakleję znaczek i wyślę wam do redakcji. Serdecznie pozdrawiam, Janusz. Ja nie wiem, czy ja tak mówię, że rzeczywiście jest cisza. No jest dobrze, no dziękujemy za troskę. Panie Januszu, Myśliwiecka 357-00-977 Warszawa z dopiskiem lista przebojów programu trzeciego, pierwsza trójka. Trzymamy za słowo. A teraz znajdziemy się na balkonie razem z formacją Metro. 5 do góry, czyli tydzień temu na 20, dziś na 15. Słuchamy w programie trzecim Polskiego Radia. Przeklęta przez barierkę, o, łączy nasze bloki z nieba, nie ogląda się ze siebie. Kiedy wiec lesiej się nudzi zerka wówczas w moją twarz. Ej, na świętsze opętanie pójdzie z moim ramię w ramię. I wtedy wiem, już dobrze wiem, że ja chcę wszystko, że ja chcę naraz, że ja chcę już. Że chcę ją całą, że chcę ją zawsze, że chcę ją tu.